Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У адным з інтэрв'ю вы казалі, што вас прываблівае асоба апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Пэўна, ж ведаеце, што да гэтага персанажа нашай агульнай з палякамі і літоўцамі гісторыі і першыя, і другія ставяцца досыць негатыўна. Нічога добрага не зрабіў Панятоўскі і для Беларусі. Ён і пахаваны не на Вавелі ў Кракаве, як іншыя каралі, а ў Варшаве. Дык чым жа зацікавіў вас гэты палітычны лузер, які, выбачайце, прасраў дзяржаву, будучы гісторык? Вы ведаеце, калі літаратар або гісторык кажа, што яго прыцягвае нейкі герой далёкага ці блізкага мінулага, гэта зусім не абавязкова азначае станоўчую ацэнку асобы. Натхніць на мастацкае альбо навуковае даследаванне могуць і героі бясспрэчна адмоўныя, што пакінулі страшны след у гісторыі цэлага чалавецтва. Мы с вамі ведаем, колькі разоў пісьменнікі ды кінематаграфісты, не кажучы ўжо прафесійных слугах клева, звярталіся, напрыклад, да жыццяў Гітлера і Сталіна. Аднак нават аддаленае параўнанне Панятоўскага з тыранамі і маньякамі, апанаванымі ідэяй усясветнай улады, будзе абсалютна некарэктным. Вялікі князь літоўскі і кароль польскі, апошні манарх радзімы нашых продкаў, Станіслаў Аўгуст, для мяне асоба перадусім трагічная і супярэчлівая. Ён быў закладнікам абставінаў, і іхны няўмольны вір нязменна спыняў ягоныя спробы кіравацца супроць плыні. Вам, магчыма, вядома, што жыццёвы шлях Станіслава дзіўным чынам пераплёўся з лёсам Кацярыны II. Калі тая яшчэ не займала трону, а Панятоўскі быў паслом у Пецербургу, яны зрабіліся каханкамі. Абаіх натхняла, здаецца, сапраўднае пачуццё. Многія сучаснікі не лічылі Кацярыну прыгожай, а вось Панятоўскі пакінуў у сваіх нататках такі яе партрэт, ад якога не адмовілася б любая красуня. Яна брунетка са сляпляльна-белою скурай. Бровы ў яе чорныя і вельмі доўгія, нос грэцкі, рот як быццам кліча да пацалунка. Рост я назваў бы высокім, талія тонкая, лёгкая хада, мелагучны голас і вясёлы, як і характар, смех. Мала вядома тое, што будучая царыца, якая дня не магла пражыць без свайго Стася, нарадзіла ад яго дзяўчынку, але дзіця неўзабаве памерла. У 1764 годзе Кацярына, ужо імператрыца, зрабіла Станіслава каралём. Каб крый Божы лекцыйны сойм Рэчы Паспалітай не памыліўся, у нашую дзяржаву былі ўведзеныя расейскія войскі. Як пісаў адзін з кацярынінскіх генералаў, дабы прыдаваць здзешнім жыцелям правільнае направленне мыслей. Панятоўскі паспрабуе пазбыцца поўнай залежнасці ад Расеі і распачне рэформу. Расея адкажа новай інтэрвенцыі, а потым навяжа каралю і сойму гэтак званы вечны трактат альбо на сучасны капыл саюзную дамову. Калі патрыёты-незалежнікі стварылі барскую канфедэрацыю і ўзяліся за зброю, армія імператрыцы зноў перайшла мяжу. Параза канфедэратаў прывяла да першага падзелу Рэчы Паспалітай. Усходнебеларускія землі апынуліся ў кіпцюрах дзвюхгаловага арла. Станіслав Аўгуст спрабаваў пратэставаць, прасіў падтрымкі ў еўрапейскіх двароў, да ніводная дзяржава на дапамогу былому кацярынінскаму каханку не прыйшла. Новая спроба рэформаў скончылася тым, што Панятоўскі мусіў прызнаць над сабой апеку расейскага пасла фон Штакельберга. Але не будзем забывацца і на тое, што кароль спрыяў дзейнасці адукацыйнай камісіі, якая была першым у Еўропе міністэрствам адукацыі. Ён пайшоў на пагадненне з рэфарматарамі. У выніку дзяржава атрымала першую ў Еўропе і другую ў свеце пасля злучаных штатаў Амерыкі канстытуцыю 3 траўня 1791 году. У заслугу Панятоўскаму трэба залічыць і абвяшчэнне вайны пашыранаму пры ягоных папярэдніках п'янству. Нельга сказаць, што змаганне з Бахусам выклікала ўсеагульнае захапленне падданых. Тагачасны паэт Ігнацый Красіцкі звярнуўся да манарха з такімі словамі: «Ты адвучыў ліцвінаў весяліцца, а каб табе ні разу не напіцца». Аднак, з другого боку, знаўца і відавочца той эпохі Лукаш Галімбёўскі сухвалую пісаў: «За цвярозым Станіславам Аўгустам у выніку лепшага выхавання, высакароднейшых прыкладаў і ўзнёслых пачуццяў п'янства спыняецца». На жаль, гэта была адзіная выйграная каралём бітва. Час для ратавання дзяржавы быў незваротна страчаны, Праз год пасля прыняцця канстытуцыі краіну акупавалі расійскія войскі. Яшчэ праз год адбыўся другі падзел дзяржавы, а пасля задушэння паўстання Тадэуса Касцюскі Расія, Аўстрыя і Прусія канчаткова падзялілі айчыну нашых продкаў. У 1795 гістарычны гадзіннік Рэчы Паспалітай спыніўся. Як змрочна жартуе хтосьці ва мне, інтэграцыйны працэс атрымаў лагічнае завяршэнне. Ды ўстрымаюся ад аналогіяў з сучаснасцю, бо яны ўсё ж выглядаюць досыць прыблізнымі. А вось адну красамоўную, пікантную, нават у нечым сімвалічную дэталь гэтай гісторыі згадаць варта. Пасля адрачэння Станіслава Аўгуста ад кароны на карысць Кацярыны II трон былога манарха прывезлі з Варшавы ў Пецербург. Імператрыца распарадзілася набыткам надзвычай вынаходліва, загадала прыстасаваць яго для сваіх штодзённых фізіялагічных патрэбаў. А калі без эўфемізмаў, дык папросту ператварыла трон колішняя каханка ва ўнітаз. На ім, дарэчы, Кацярыну неўзабаве і разбіў паралюш. Панятоўскі перажыў жанчыну, якую некалі назваў уладаркаю свайго сэрца і лёсу, усяго на год з нечым. Рэшту дзён ён прабавіў у Пецербургу, дзе і пачынаў кар'еру. Без усялякіх урачыстасцяў Станіслава Аўгуста пахавалі ў 1798 годзе ў касцёле Святой Кацярыны на Невскім праспекце. У 1938 прах быў перазахаваны на малой радзіме Панятоўскага у Траецкім касцёле мястэчка Воўчын паблізу Берасця. Пасля другой усясветнай вайны касцёл абрабавалі ці то савецкія памежнікі, ці то мясцовыя пралетарыі. Шукаючы золата, злодзеі растрыбушылі ўсю каралеўскую магілу. Тамтэйшыя жыхары апавядаюць, нібыта мясцовы каваль забраў сабе пазалочаную карону і любіў на падпітку танцаваць у ёй на вясковых вяселлях. У 1988 годзе парэшкі апошняя вялікага князя і караля перадалі Польшчы. Сярод удзельнікаў гэтага чыну з беларускага боку быў тагачасны дацэнт фізычнага факультэту Гарадзенскага універсітэту Александр Меленкевіч. Ужо зрабіўшыся вядомым палітыкам, ён выдаў пра тыя падзеі і пра самога Панятоўскага кніжку «Воўчынская гісторыя». Рэкамендую пачытаць яе не толькі будучым гісторыкам, але і цяперашнім палітычным дзеячам.